«Абадай з вас дух!» – сказаў ён раптам. «Так вось сам не прасачым, п'яўкі дацкія дзе?» «Унь зграя!» – сказаў карп.